The city lights, the pretty lights, they can warm the coldest nights. All the people going places, smiling with electric faces. What they find, the glow erases, and what they lose, the glow replaces. And life is love. We waanden ons even terug in de 60e jaren met de Boxtops en Neon Rainbow. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 4 oktober. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Rotterdam Rocks. Campagne wordt raadgeverd en Zuid-Holland kiest voor waterstof. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. You know you smile, woman. You treat me so damn, damn fine. You give me such an appetite. And I need your loving every night. Sweeter every day, your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day, your love gets sweeter every day. Baby, when you kiss my lips, make me wanna go head over heels for you, yeah. When you whisper in my ear, what I say is how I feel for you, yeah. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Since I was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Love gets sweeter every day. Your

a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Katie Mellowaw was dat met een nummer van Black, Wonderful Life. En daarvoor Finley Quay en Your Love Gets Sweeter. Binnenkort vindt het indoor festival Rotterdam Rocks XL weer plaats. Mariska de Vries praat met Francis Pronk, een van de organisators. Rotterdam Rocks pakt groot uit. Zaterdag 13 oktober is het weer zover. Ik ga daarover praten met Francis Pronk. Francis, jij zit in de organisatie. Je bent van Baruch in Rotterdam. Rotterdam Rocks, het pakt groot uit. Wat is er zo groots aan deze keer? Deze keer gaan we voor de eerste keer naar een andere locatie. Namelijk naar de Maassilo. Kijk, dat is mooi. Dat is indoor dan natuurlijk. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Eén band tegelijk of hebben jullie verschillende plekken waar mensen optreden? We hebben één podium met drie verschillende acts. Oké, en dat zit elkaar niet in de weg? Je hoort niet alles door elkaar heen dan? Nee. Ze spelen niet op hetzelfde tijdstip. Oh, op die manier. Ik snap hem. Ja. Vertel eens wat er allemaal gaat gebeuren. Wie komen er allemaal spelen? Nou, als headliner hebben we Van de Burg's Moon Kings. En dat is de band van Artje van den Berg. En die ken je misschien wel van Whitesnake. Ja, absoluut. Ja. En we hebben verder Vuur. Dat is de band van Anneke van Giersbergen. En we hebben 7 Miles to Pittsburgh. Oké, vertel eens wat ze precies voor muziek maken. Wat is het qua genre precies? Je moet een beetje denken aan progressieve rock en aan heavy metal. Oké, en Van den Burg, speelt hij oude nummers of speelt hij recent werk? Wat gaan we horen van hem? Nee, recent werk, ja. Dus zijn niet de oude nummers die iedereen al kent? Het is echt vernieuwend. Nee, dat zijn echt de nummers van zijn oude band. Dit is echt gewoon zijn nieuwe band, zijn nieuwe project. Oké. En hoe is het jullie gelukt om deze beroemde man te pakken te krijgen? Heeft dat veel moeite gekost? Nou, dat viel op zich al mee. Hij stond ook vorig jaar nog in de boerderij in Zoetermeer. En ja, eigenlijk viel het wel mee om hem te pakken te krijgen. Hij had nog een plekje in de agenda over voor jullie op 13 oktober inderdaad. Oké, je zei net, de volgende is Vuur. Band rondom topzangeres Anneke van Giersbergen. Wat voor muziek is dat precies? Ja, dat is ook progressieve rock. Met een hele toffe frontvrouw, die je misschien wel kent van de band The Gathering. Oké, ja. Dat zegt mij zo 1, 2, 3 even niks, maar dat moet ik even opzoeken thuis. Ja. En zij zingt ook lekker hard. Is het trouwens qua decibellen, moet je oordopjes meenemen of is dat niet nodig? Oh, sowieso. Maar ja. Die zijn ook bij ons te koop. Oké, dat is... Voor de zekerheid maar even meenemen. Oké, helemaal goed. 7 Miles to Pittsburgh, die opent het evenement. Wat is dat precies voor band? Dat is progressieve rock. En we krijgen ook een voorproefje van hun nieuwe album. Oké. Want hun nieuwe album gaan ze een maandje laten presenteren in Zoetermeer. Kijk, jullie zijn lekker eerder. Ja, kijk. Ja. Hoeveel mensen kunnen er in de Maassilo? Hoeveel mensen kunnen jullie kwijt? Rond de 500. En zijn er al kaarten verkocht of kan dat vanaf nu? Ja, het gaat hartstikke hard. Oké, dus als je nog wilt, dan moet je even snel kijken waar je de kaarten kunt krijgen. En dat is op de website, neem ik aan? Ja, op baruch.nl. Baruch.nl en dan Rotterdam Rocks Extra Large. Wat kosten de kaarten? De kaartjes zijn te koop vanaf €29. En hoe laat gaat dat allemaal van start? Om 6 uur. Om 6 uur 's avonds. En het duurt tot ongeveer? Tot ongeveer 11 uur. 11 uur. En dan kan iedereen nog veilig met de bus en de metro en alles naar huis. Ja. Is dit een locatie die de komende jaren blijven gebruiken of is dat nog niet duidelijk? Nou, dat hopen we wel natuurlijk. Dat zou wel heel erg gaaf zijn. Ja, want het is natuurlijk fantastisch om daar je festival te kunnen plaatsen. Dat is ook bij iedereen bekend. Iedereen weet het te vinden. En dan is je hebt gewoon lekker de ruimte. Het gaat geen last van het weer. Ook heerlijk natuurlijk. Ja, inderdaad. En de eerste 2 edities waren ook uitverkocht. Oké. Daar gaan we natuurlijk weer voor. Uiteraard. Dit is de 3e editie. Gaan jullie gewoon door tot de 20? Ja, waarom niet? Ja, dat vraag ik aan jou. Zijn er nog obstakels? Of is dit financieel ook goed rond te breien? Nee, we willen echt heel graag doorgaan met het festival. Oké, nou ja, als het dit jaar weer uitverkocht wordt, dan is er geen twijfel aan dat dit gewoon dat hier behoefte aan is en dat dit gewoon... En ook al is het niet uitverkocht, we gaan gewoon door. Het smaakt naar meer. Oké, je hebt het bij deze beloofd. We gaan de mensen niet teleurstellen. Rotterdam Rocks dus op zaterdag 13 oktober in de Maassilo. En dat is in de Maashaven Zuidzijde 1-2 in Rotterdam. Francis, dank je hartelijk en heel veel succes met de voorbereidingen verder. Ja, bedankt. Oké, tot ziens. La nuit t'habille dans mes bras. Pas de rumeurs et bruit de soir. Conquérant immobile, reine du sang et ville. Je la suppose, la voilà. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Good night, good night. Look at that moon shine so bright, and tonight he smiles especially for you. Sleep tight, you know everything is all right, and tonight I will be here watching over you. For tonight I will be here watching over you. Tonight I'll be here watching over you. Never as real as it seems, and in the morning when you wake up, I will be right here. Sleep on, sleep on, for no matter how dark or how long, it may seem that your night is, I will still be here. I will still be watching, watching over you. So sleep, little darling, sleep on through. Be still, for you know that I always will, tonight and forever, be watching over you. For tonight and forever, be watching over you. Sleep, little darling, sleep on through. I will be watching over you. Die zou je niet zomaar verwachten in de late avond. Emerson, Lake en Palmer, een Watching Over You. En daarvoor uit Frankrijk Fredericks, Goldman en Jones en Nui. Straks wordt raadgeverd, maar eerst Cliff Richard en Stevie Wonder. I hear your accusations, darling. And my reply is hard to find. Won't you consider one more time? River flow to shining sea, mountain bitter blue. Children flow like waterfalls. Trial and error. De samenwerking stamt uit 1985. Cliff Richard en Stevie Wonder in She's So Beautiful. Onlangs ging in de regio Rijnmond de campagne Word Raadgeverd van start. Op zoek naar ideeën voor het terugdringen van de personeelstekorten. Herman de Bruin. Er is een campagne gestart voor Word Raadgeverd. En wat dat precies betekent, ga ik vragen aan Erwin Korva in de studio. Welkom. Ja, bedankt. Raadgeverd, dat is een beetje Rotterdams, denk ik. Dat is echt een beetje Rotterdams, inderdaad. Ja, zo is het ook echt bedoeld. Ja. Maar het is dus bedoeld om personeelstekorten op te vangen. En hoe gaan jullie dat dan doen? En dan heb ik het over de zorg, hè? Ja, dan hebben we het echt over de zorg. En dan moeten we echt denken aan de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Dus eigenlijk in die breedte. Nou, dan hebben we in Rotterdam bijna over 80.000 mensen die daar werken. Dan heb ik over Rijnmond misschien beter. Ja, de Groot-Rotterdam, zeg maar. Ah, Groot-Rotterdam, ja. 80.000 mensen werken daar in die zorg. Hoeveel cliënten zijn er dan? Nou, dat zou ik zo niet... Dat zijn er dus 4 keer zoveel mensen. Ja, dat zijn er echt enorm. Ja, we zijn denk ik naast de haven de grootste werkgever van de regio. Ja. Maar de vraag, ja, wat gaan we doen? Ja, we hebben een groot tekort aan medewerkers. Ja, dat weten we al jaren. Ja, dat weten we jaren. En we weten ook dat het er nog meer aankomt, want de mensen worden steeds ouder. Ja, het vlakt nu weer een beetje af, maar mensen worden toch aan. Dus er komen steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Klopt, ja. En daar hebben jullie op gepreludeerd, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, we hebben sowieso in de regio afgesproken met elkaar dat we op een aantal terreinen dat we met elkaar de schouders onder gaan zetten. Alle zorgorganisaties die bij de Rotterdamse Zorg zijn aangesloten. Is dat een samenwerkingsverband? Dat is wij zijn een werkgeversorganisatie voor de zorg in Rijnmond. En de zorgorganisaties zijn bij ons lid, zijn bij ons aangesloten. Dat zijn ze niet allemaal, want 25 totaal aan zorgorganisaties. Dat is niet alle zorgorganisaties in Rotterdam. Nee, dus je hebt ze nog niet allemaal, onder dak. Nee, we bestaan denk ik wel 80-85% van de zorgorganisaties zijn bij ons aangesloten. Mm-hmm. En niet alleen de zorg, maar ook het onderwijs is ook aangesloten. Dus de Albeda College, Zwartkind College en de Hoogschool Rotterdam. Eigenlijk de grote scholen die de zorgprofessionals opleiden, ook die zijn aangesloten. Met het idee dat samenwerking altijd beter is. Ja, we hebben de neiging om alleen gaat het sneller, maar samen kom je verder. Dat is toch wel een beetje ons motto. Wij denken als we het probleem samen oppakken, dus niet personeel bij elkaar weghalen. Want dan pompen we het personeel rond, zo gezegd. Ja. Vergelijk het altijd maar even met een vijver, een grote arbeidsmarktvijver. En wij zouden graag die vijver gezond houden, dus de mensen die er zijn vasthouden. Ja. Laten we dat vooral niet vergeten. En proberen de vijver te vergroten door meer mensen in die vijver te krijgen die voor onze cliënten kunnen zorgen. Ja, en daar hebben jullie de campagne voor gestart. Word Raadgeverd. Ja. En wat houdt die campagne precies? Ja, Word is met hoofdletters zelfs. Ja, dat is Word Raadgeverd. En dan de raad is met R-A-A-T. Dus ja. Maar dat is dus aan de ene kant, wat u ook zegt, echt Rotterdams. Maar we hebben een regionaal actieplan, aanpak tekorten. Dat is een hele mond vol, maar dat is de raad voor de regio. En wij hebben het in Rotterdam niet raad genoemd, want niet alleen onze regio, maar in heel veel regio's in Nederland zijn tekorten. Mm-hmm. En elke regio, arbeidsmarktregio in Nederland, heeft zo'n raad opgesteld. Wij hebben dat raad plus daad genoemd. Ook dat is een beetje Rotterdams. Dat is Rotterdams, ja. Geen woorden, maar daden. Precies, ja. En we hebben eigenlijk het woord raad ook voortgezet van, maar we willen eigenlijk van die medewerkers in de zorg horen. Van wat zijn nou oplossingen om die tekorten tegen te gaan? En kunnen zij onze raadgever worden in dit probleem? We hebben ook gezegd van, we willen de winnende ideeën, de 5 winnende ideeën, willen we belonen met €10.000. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het geld toegaat naar de plek waar die medewerker werkzaam is. Dat is niet persoonlijk. Nee. Het moet wel zuiver blijven. Ja. En de medewerker die kan op die plek met dat geld het idee in de praktijk brengen. En wij willen heel graag dat natuurlijk niet dan alleen daar plaatsvindt. Maar dat idee moet dan vervolgens ook naar de uitvoering gekeken worden van oké, wat is het effect daarvan? En hoe gaan we dat ook gebruiken voor alle anderen? De website is dan toch waar het begint? Of de Facebookpagina? Of kan het allebei? De website is www.wordraadgeverd.nl.

Genoemd naar een drankje uit Zuidelijk Amerika, mint juleps, and only love can break your heart. En daarvoor Stef Bos, en tijd om te gaan. Zover is het nog niet, want we gaan eerst naar Zuid-Holland, dat kiest voor waterstof. Want voor het eind van dit jaar zullen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee de eerste 4 bussen gaan rijden die waterstof als brandstof gebruiken. Herman de Bruin. Zuid-Holland kiest voor waterstof. En hoe ze dat gaan doen, ga ik vragen aan Karin Hamsen. Ze is projectleider van dat waterstofproject. Karin, welkom. Dankjewel. Waarom kiest Zuid-Holland voor waterstof en de rest van Nederland, ja, weet ik eigenlijk niet, niet of wel? Nou, ik denk dat Zuid-Holland niet alleen voor waterstof kiest. We hebben in mobiliteit en dan bij ons op bussen hebben we verschillende pilots lopen. Dus we kijken nadrukkelijk niet naar één nieuwe vorm van energie. We proberen een mix samen te stellen van verschillende vormen. Dat doen we niet voor niets. TNO heeft ons een aantal jaar geleden geadviseerd en gezegd: overheid, denk nou niet dat je het beter weet dan de markt. Geef verschillende vormen van duurzame mobiliteit een kans. Dus daar zijn we heel duidelijk mee bezig. Mm-hmm. Maar waterstof komt eigenlijk in beeld als je het hebt over lange afstanden, dus vervoer over langere afstanden, of vervoer waar heel veel kracht bij nodig is. Bijvoorbeeld vuilniswagentjes. Yeah. Dan merk je die batterijtechniek, hè, dat is ook schoon vervoer, die heeft nog niet die kracht die nodig is om bijvoorbeeld een langere afstand te kunnen rijden of om een pers in een vuilniswagen de hele tijd gaan te houden. Dus het is iets wat je doet naast andere vormen van duurzaam vervoer. Ja, want we hebben het natuurlijk ook over elektrisch rijden. Dat is iets, ja, dat heeft zijn beperkingen nog steeds. Ja, en wat je eigenlijk doet met waterstof is, je neemt een elektrische bus en daar voeg je waterstof aan toe. En in die bus zit dan een brandstofcel. En in die brandstofcel breng je zuurstof en waterstof bij elkaar. Daar komt energie bij vrij en daar kan die bus langer op rijden. Mm-hmm. Dus waterstof is eigenlijk een manier om te zorgen dat die elektrische bus gewoon een stukje langer, verder of krachtiger kan. Ja, en voor een bus is dat wel heel belangrijk. Tenminste, als het geen stadsbus is, want dan valt het wel weer mee. Maar jullie hebben het over de streekbussen eigenlijk, hè? Klopt, want voor die stadsbus zie je ook, die ontwikkeling gaat hartstikke goed. Daar hebben we ook pilots overlopen in Gorkum en in Dordrecht. Rijdt niet stil. Stadsvervoer, daar komt ook met de nieuwe vervoerder meer vervoer. Maar dat voldoet elektrisch eigenlijk prima. En dan heb je waterstof gewoon niet nodig. Ja. Dus we kijken nu naar die streeklijnen. Die streeklijnen die kunnen op waterstof rijden. En jullie hebben een proef gedaan, hè? Of gaan een proef doen? Ja, er komen 4 bussen in het gebied Goeree-Overflakkee Hoekse Waard. En we proberen om te kijken of we daar nog 20 nieuwe bussen ook naast kunnen laten rijden. En dan ga je dus een massa maken, ga je volume maken. Wordt het interessant om tankstations neer te zetten? Wordt het misschien ook interessant voor bedrijven die zeggen, of privépersonen die zeggen van nou, dat waterstof dat lijkt me wel wat. En dan is er een tankstation waar je dus ook je auto of je vrachtwagen of wat voor wagen dan ook kan laten tanken. Dus door aan de slag te gaan met die bussen, hopen we ook een beetje het kip-ei-probleem te doorbreken. Ja, en ook een beetje te zorgen dat mensen weten waar het over gaat. Klopt. Dat moet dus allemaal nog vorm krijgen, want het is allemaal nieuw natuurlijk, hè? Hartstikke nieuw. Ja, dat is ook het leuke eraan, maar ook het spannende. En je moet dat ook dus over de hele lijn doen. Want je hebt niks aan een bus en je hebt niks aan een tankstation. En je hebt niks aan plannen om te vergroenen als je dat niet allemaal met allemaal partijen samenbrengt. Ja, het komt er allemaal aan. We moeten er nog even op wachten, want die 2 eerste bussen die gaan wel rijden in het Hoekse Waardgebied, wat u zo straks noemde. En dan gaat het gewoon verder. Ja, en dan gaan we ook kijken wie wil nog meer aansluiten. En er zijn best genoeg partijen die daar interesse in hebben. En we kijken ook hoe we de groene ambities die natuurlijk in die regio zijn, hoe we die ook aan dit soort projecten kunnen koppelen. En hoe we dat allemaal zo goed mogelijk laten samenvatten. Ja, er staat vast wat op de website van de provincie Zuid-Holland over dit plan en over deze ambitie. Klopt. En we gaan ook zodra die 4 bussen en hopelijk straks ook die 20 bussen gaan rijden, gaan we er ook een heleboel over uitleggen. Want het is gewoon ook heel erg leuk als je in zo'n bus stapt, dat je weet dat dat niet maar gewoon een bus is, maar dat er ook echt over na is gedacht van welke type bussen je gebruikt om te zorgen dat het OV schoner is. Maar dat daarna ook misschien wel auto's en vrachtwagens van kunnen profiteren. Ja, en van de fossiele brandstoffen nemen we afscheid. Als het aan de provincie ligt, zal dat niet al te lang meer duren. Nou, 2030, dan moet het toch wel wat treuren. Maar dat is eerder dan je denkt. Ja, en 2030 zouden we er gewoon over de hele linie moeten zijn. Hè? Ja. Deze waterstofbussen gaan we gewoon snel doen. Maar elektrisch zie je nu ook al. Hè? Dat komt ook al steeds meer op de weg. Mm-hmm. Dus we gaan niet tot 2030 wachten tot we gaan beginnen. We gaan zorgen dat we er 2030 gewoon dan, helemaal zijn. Dan zijn we er helemaal. Dat is, hebt u duidelijk gemaakt in ieder geval. Karin Harmsen, projectleider van de waterstofbus Zuid-Holland, gaat er helemaal voor. En heel Nederland gaat ervoor. En als het aan Karin ligt, dan zal dat allemaal heel snel gaan gebeuren. Enthousiasme genoeg. Dank voor het gesprek en heel veel plezier ook bij het vervolmaken van die bussen die emissieloos rijden. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with me. Break of day, let me see you make him smile. Your clothes are dirty, but your hands are clean, and I'm the best thing that you've ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. We're waiting long before the world to begin. You can have your cake and eat it too. Across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. You long to see me in the morning. You long to reach for me in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. So maybe I'll stay. Stay while the night is still ahead. Stay, stay while the night is still.